płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Licorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nawet 30 lat więzienia za pedofilii. Zaostrzony projekt kar już w Sejmie. Nowy szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka zdradza trójce swoje plany. Unijny Trybunał rozpatrzy skargę na Polskę, Węgry i Czechy za nieprzyjęcie uchodźców. Rząd zaostrza kary za pedofilię. Projekt nowelizacji kodeksu karnego przyjęty przez Radę Ministrów trafił już do Sejmu, gdzie dziś rozpoczyna się posiedzenie Izby. Propozycja przewiduje podwyższenie do 30 lat górnej granicy kar więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Dokument trafił na posiedzenie rządu krótko po emisji filmu Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Obecnie za gwałt na dziecku grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Projekt zakłada podwojenie maksymalnej sankcji za ten czyn, czyli karę 30 lat więzienia. To właśnie ta granica ma zastąpić funkcjonującą dziś osobno karę 25 lat pozbawienia wolności. A więc sąd będzie mógł orzec karę 17 lat pozbawienia wolności, czy 23? Wyjaśniał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a premier Mateusz Morawiecki dodawał. Nie będziemy dawać pretekstów sądom poszukiwania okoliczności łagodzących w takich przestępstwach. Przestępstwo pedofilii nie powinno też znać instytucji zawieszenia kary. Rząd chce też podwyższenia z 15 do 16 lat granicy wieku, z którą związana jest ochrona przed pedofilią. Projekt wprowadza ponadto możliwość zasądzenia bezwzględnego dożywocia dla gwałcicieli, którzy doprowadzili do śmierci dziecka. Kolejna zmiana to wpisanie zawodu sprawcy do tak zwanego rejestru pedofilów. Karol Dermoros, Polskie Radio. Od nowego roku Witold Bańka rozpocznie pracę jako prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Polskiego ministra sportu w praktyce wybrano szefem tej organizacji wczoraj w Montrealu. Jak mówi trójca, Witold Bańka chce wprowadzić fundusz solidarnościowy, który ma pomagać w walce z dopingiem krajom słabo rozwiniętym. Mamy tylko laboratoria, 30 akredytowanych laboratoriów, jedno w Afryce. To nie jest środowisko fair dla tych sportowców, którzy są kontrolowani często. Dlatego tutaj musimy podziałać. Sportowcy muszą sobie zdać sprawę, że jeśli chcą funkcjonować w systemie, muszą być często kontrolowani. Przemysł dopingowy jest niestety innowacyjny i trzeba z nim skutecznie walczyć. Agencja powstała w listopadzie 1999 roku. Jej celem jest walka z dopingiem w sporcie przez opracowywanie i ustalanie przepisów oraz procedur. Poza tym publikuje listę zakazanych substancji, z których nie mogą korzystać sportowcy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie zabójstwa 15-latka w szkole w warszawskim Wawrze. Przedwczoraj funkcjonariusze zatrzymali dwóch nastolatków. Nie są uczniami podstawówki, w której doszło do zbrodni. Decyzją sądu trafili do schroniska dla nieletnich. Możliwe, że w sprawie będą kolejne zatrzymania, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Nie wykluczamy, że mogą pojawić się nowe okoliczności w tej sprawie. Najważniejsze jest to, by tak naprawdę wszystkie informacje wykorzystać w sposób właściwy, tak żeby te osoby, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą, odpowiedziały również za ten czyn. Do zabójstwa doszło w piątek. 15-letni Emil B. dźgnął nożem swojego rówieśnika. Chłopak zmarł. W Komendzie Stołecznej działa specjalny zespół, który zajmuje się wyjaśnieniem zbrodni. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się skargą Komisji Europejskiej na Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Razem z naszym krajem komisja pozwała także Węgry i Czechy. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii Europejskiej 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Po zmianie rządu Polska odmówiła przyjęcia uchodźców. Warszawa argumentowała to względami bezpieczeństwa. Także Węgry nie przyjęły żadnej osoby w ramach programu relokacji. Czechy przyjęły kilkanaście osób, ale później wstrzymały wszelkie decyzje. Program przyjmowania uchodźców już nie obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września 2017 roku. Komisja uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane i skierowała skargę na Polskę, Węgry i Czechy do Trybunału Sprawiedliwości. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Część maturzystów zasiądzie za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, zdają je tylko ci, którzy je wybrali. W przypadku geografii to ponad 70,5 tysiąca absolwentów liceów i techników, czyli co czwarty. Geografia od lat znajduje się w grupie przedmiotów najchętniej wybieranych przez maturzystów. Zajmuje drugie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym. Alba No Rain. Na koniec w serwisie oferta lokalnych władz włoskiej wyspy. Jeśli urlop w maju na Elbie zostanie popsuty przez deszcz, turyści dostaną zwrot pieniędzy za hotel. Pobyt będzie gratis, jeśli opady potrwają ponad 2 godziny w ciągu dnia. Jak się zauważa, deszcz w maju na włoskiej wyspie jest zazwyczaj rzadkością, ale i tam może być nie do uniknięcia. Dziennik La Stampa, informując o tym pomyśle, zauważa, że prawie 2/3 Włochów patrzy na prognozę pogody co najmniej raz dziennie, a 9% odwołuje wakacje z powodu niepogody. Właśnie to skłoniło branżę turystyczną na wyspie do skierowania oferty. W najbliższych dniach na Elbie zapowiadane są przelotne opady deszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporcie Jan Kałucki. Za nami przedostatnia kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w grupie spadkowej. Niewiadomych coraz mniej. Wiadomo, że w najwyższej klasie rozgrywek zostanie Śląsk-Wrocław, który wygrał na wyjeździe z Miedzią Legnica 2-0. Wydawać by się mogło, że triumf niepodważalny, ale pomocnik Śląska Michał Chrapek podkreślił, że o zwycięstwo nie było łatwo. Pierwsza połowa była wyrównana, w drugiej udało nam się strzelić bramkę po stałym fragmencie gry. Ta gra troszkę później już wyglądała tak, że Miedzianka atakowała cały czas, a my próbowaliśmy wyprowadzać kontrataki. Udało się w końcówce strzelić na 2-0, ale tak jak to naprawdę był ciężki mecz. W innych meczach Zagłębie Sosnowiec przegrało z Koroną Kielce 2-4, a Wisła Płock wygrała z Górnikiem Zabrze 1-0. Ostatnia kolejka grupy spadkowej w sobotę. O utrzymanie walczyć będą drużyny z Płocka i Legnicy. Dziś mecze w grupie mistrzowskiej. Niewykluczone, że po tytuł sięgnie Piast Gliwice. Natomiast w ekstraklasie piłkarek ręcznych wszystko jest już jasne. Najlepszą drużyną po raz drugi z rzędu, a 21 w historii, została ekipa MKS-u Perły Lublin. W meczu przedostatniej kolejki Lublinian pokonały u siebie Start Elbląg 28-23. Prawoskrzydłowa Perły Aneta Łabuda. Walczyłyśmy do końca, wiedziałyśmy o co walczymy, liczyły się każde punkty i to było chyba najfajniejsze w tej całej rywalizacji przez cały sezon. Trzeba było walczyć, trzeba było gryźć parkiet. Cieszymy się, że został nam ostatni mecz, który już totalnie nie ma znaczenia. To jest przepiękna informacja. I na koniec koszykówka. Mistrzowie NBA zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. W pierwszym meczu finału konferencji zachodniej Golden State Warriors pokonali Portland Trail Blazers 116-94 i objęli prowadzenie w serii do 4 zwycięstw. Bratobójczym pojedynku kolejny raz lepszym okazał się niekwestionowana gwiazda NBA Steph Curry. Jego brat Steph występujący w Portland miał minimalny wpływ na grę, natomiast Steph uzyskał 36 punktów, w tym 9 razy skutecznie trafił za 3. Przyjął zresztą rolę lidera po tym, jak kontuzji łydki w półfinale nabawił się Kevin Durant i przez nawet najbliższy tydzień może on być nieobecny. Staraliśmy się być za wszelką cenę agresywni, znajdować pozycje do dobrych zagrań czy potem rzutów. To zdecydowało, że wszystko co dobre było po naszej stronie, mówił Steph Curry. Dziś rozpoczyna się finałowa rywalizacja na wschodzie, w której Milwaukee zagra z Toronto ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam między innymi zajrzymy do Hiszpanii, bo Antoine Griezmann ogłosił, że w przyszłym sezonie nie będzie grał w Atletico Madryt. A czy oficjalnie ogłosił, gdzie będzie? Tak, nieoficjalnie wiadomo. Dobrze. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie w województwach południowych. Opady deszczu, na południowym wschodzie możliwe burze. Jelenia Góra, tam 6 stopni, 10 w Zakopanem, Gdańsku i Wrocławiu, 11 w Opolu, 12 w Katowicach, Zielonej Górze, 13 stopni w Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie, 14 w Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Krakowie, 16 w Kielcach, 17 w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Olsztynie, w Przemyślu 18, a w Suwałkach i Białymstoku najcieplej, bo 19 stopni. Tak generalnie to chyba wszyscy wiedzą, gdzie on będzie grał. Moja bluza, która cię dzisiaj rozśmieszyła, powinna być takim dobrym tropem. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Eksplozja rabatów. Nie przegap okazji. Super rabaty jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład iPhone 6s, pamięć 32 giga, już za 1239 zł. Laptop Huawei MateBook, dysk SSD, już za 2399 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Ryszard Czarnecki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Do wyborów do Europarlamentu zostało jeszcze 10 dni, czyli to są te ostatnie dni kampanii. No i chyba najważniejszym nowym wydarzeniem z punktu widzenia politycznego, który miał miejsce, to jest film Tomasza Sekielskiego, Nie mów nikomu. Rzecz dotyczy kwestii pedofilii wśród księży i reakcji Kościoła na to, co się dzieje, ale ma to też na pewno taki wymiar polityczny, więc nie chcę się teraz zajmować samą, nazwijmy to, tym, co jest pewnie w filmie najważniejsze, czyli relacjami między księżmi, ofiarami, reakcją struktur kościelnych, ale chcę zapytać, jaki wpływ na tę kampanię może mieć ten film? Jakie mogą być jego, nazwijmy to, skutki polityczne, bo że jakieś muszą być, wynika chociażby z tego, jak dużo się o tym mówi i jak wiele osób ten film obejrzało. Pedofilia to zbrodnia i każdy pedofil musi mieć poczucie nieuchronności kary, a także uwaga tego, że będzie ona po jego aresztowaniu szybko wykonana. Nie obrażam sobie, nie obrażamy sobie przewlekłych procesów sądowych w tej kwestii. Chciałbym, żeby sądy w Polsce działały w tym obszarze, nie tylko w tym, tak jak sądy w Wielkiej Brytanii, gdzie każdy przestępca czy bandyta widzi związek przyczynowo-skutkowy między aresztowaniem a wyrokiem sądowym, który zapada szybko. Natomiast przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość, już będąc w opozycji, zgłaszało projekty zaostrzające kary dla pedofilów, wprowadzenie rejestru osobowego pedofilów. Podobne propozycje przedstawialiśmy już będąc w rządzie, ale też przypomnę, że wtedy nie były one, gdy chodzi o rejestr osobowy pedofilów, poparte przez Platformę Obywatelską. Uważam, że z pedofilią trzeba walczyć bardzo ostro, chociaż trzeba mówić o pedofilii we wszystkich środowiskach, także panie redaktorze, wśród polityków. Mieliśmy słynną aferę Ditru w Królestwie Belgii lat temu paręnaście, gdy premierem był znany antypolski polityk Guy Verhofstadt. I wtedy przy tej okazji zaczęły wychodzić na światło dzienne afery pedofilskie z udziałem polityków i zostało to pozamiatane pod dywan. Ale również, panie doktorze, wśród dziennikarzy, wśród artystów, bo dla mnie jest... psychologów, wiadomo, że to wiadomo, jest... Tak. Ale panie doktorze, to jest tak, że... Zło, które uderza różne środowiska. Absolutnie tak. Nie jest dla mnie osobą wiarygodną taka, która dzisiaj mówi o problemie księży pedofilii, a wczoraj broniła ta osoba, czy te osoby, a było takich szereg, broniły znanego reżysera oskarżonego o czyny pedofilskie i tego reżysera wybielały, tak? Więc tutaj jest to pewna hipokryzja. Są podwójne standardy. Natomiast nie zmienia to faktu, że z pedofilią trzeba bardzo ostro walczyć, ktokolwiek tym pedofilem nie jest. No dzisiaj rząd przedstawi w Sejmie, znaczy wczoraj już została podjęta decyzja, ale dzisiaj zostanie podjęta, przedstawiona ustawa zaostrzająca zarówno kary w stosunku do pedofilii, jak i również podnosząca wiek, jeśli chodzi o wyrażenie zgody na podjęcie stosunków seksualnych z 15 do 16 lat. No to rozumiem, że to jest ta polityczna reakcja, ale ja zapytałem o to, w jaki sposób pańskim zdaniem ten film wpłynie na przebieg kampanii, bo na przykład czytałem takie opinie socjologów, którzy mówili i wydaje mi się, że to jest całkiem racjonalna analiza, że efektem pokazania tego filmu na te 2 tygodnie przed wyborami będzie na przykład zniechęcenie części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który jest w znaczny sposób bliżej związany z Kościołem do pójścia do wyborów i mobilizacja drugiej strony. Pytanie, czy pan się zgadza z taką analizą, czy nie, czy ona jest trafna, czy nie? Ja myślę, że elektorat ludzi, którzy głosują na formacje broniące tradycyjnych wartości, został skutecznie zmobilizowany przez ten happening pana Jaruzelskiego, który towarzyszył wystąpieniu pana Tuska. I myślę, że jak ludzie słyszą o chrześcijanach w kontekście świn taplających się w błocie, no to zareagować mogą w sposób jednoznaczny. I raczej to na wielu spotkaniach, które mam bardzo wiele spotkań z ludźmi w Warszawie i w powiatach okołowarszawskich, no słyszałem głosy oburzenia i myślę, że ci ludzie na pewno do wyborów pójdą i będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość jako formację, która broni tradycyjnych wartości. Natomiast tutaj ja nie wiem, czy to zdemobilizuje naszych wyborców. To może zmobilizować na przykład wyborców partii Wiosna. Już zresztą Wiosna usiłowała, jak wiadomo, ten film pana Sekielskiego, którego nie oglądałem, więc nie będę na niego temat wypadał, puścić rzutnika na frontonie Katedry Polowej w Warszawie, na ulicy Długiej. No więc widać, że jest formacja polityczna, czyli Wiosna, która gra tym właśnie filmem, czy tym problemem. No tak, ale to z punktu widzenia, mówimy o polityce, nie rozmawiamy o zawartości filmu i o jego przesłaniu, takim, jakim mu nadał reżyser, tylko o funkcjonowaniu filmu w przestrzeni społecznej. No to można by powiedzieć tak na zimno, to jest trochę tak, że lewicowa strona, czy lewicowo-liberalna uznała, że korzeniem społecznym poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości jest jednak bardziej konserwatywny, zachowawczy wyborca, czyli dla niego Kościół jest ważnym punktem tutaj odniesienia i dlatego kolejne ataki czy uderzanie w wizerunek Kościoła są skuteczną metodą demobilizacji i osłabienia również prawicy w sensie politycznym. No, życie pokaże, może też być tak, że bardzo wielu wyborców uzna, że tak jak to było w historii Kościoła, że osoby duchowne, które zawiodły zaufanie, jednak nie decydują o byciu Kościoła, bo o tym decyduje praca tysięcy kapłanów już zakonnych, uczciwych, przyzwoitych, porządnych, którzy wykonują także pracę na rzecz społeczności, nie tylko w wymiarze takim moralno-duchowym. W związku z tym tutaj też może nastąpić pewna mobilizacja wokół tej sfery wartości, która dla wielu jest atakowana, chociażby przez umieszczanie wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej, a więc świętego wizerunku dla Polaków na śmietnikach czy na toaletach, toitojach, w tęczowej auroli. No to też są rzeczy, które ludzi bulwersują i myślę, że mobilizują katolików, ludzi wierzących, a także, uwaga, ludzi, którzy nawet nie wierzą, ale uważają, że Matka Boska Częstochowska jest częścią polskiej tradycji, taką bardzo integralną częścią i że atakowanie wizerunku, który dla bardzo wielu Polaków w wymiarze historycznym był święty, jest święty i towarzyszył polskim powstańcom czy polskim żołnierzom, ryngrafy, no jest rzeczą, która zdarzyć się nie powinna i to też może mobilizować ten elektorat, powiedziałbym, ludzi, dla których pojęcia Bóg, honor, ojczyzna są ważne. Przyglądając się całej kampanii, bo jesteśmy, jak mówię, 10 dni przed wyborami, więc w zasadzie już blisko końca, to jest chyba dziwną rzeczą jest to, że ta kampania, która się miała się zacząć jako kampania i trwała przez pewien czas, taka powiedzmy dotycząca walki na postulaty, na pewne projekty, kończy się i ta końcówka jest chyba w ten sposób bardzo wyraźnie zdecydowana jako takie bardzo mocne starcie ideologiczne, jako forma pewnej wojny kulturowej. Co się tutaj stało w tej kampanii? Kto ją zaczął, pańskim zdaniem? Jak to się stało, że z tej kampanii tam z jednej strony była, nie wiem, Piątka Plus zgłoszona na początku, prawda? Dyskusja dotyczyła kształtu Unii i jej systemu, euro. A teraz strefy euro, a teraz dyskutujemy właśnie od pewnego czasu wyłącznie na temat kwestii stosunku do Kościoła, stosunku do wizerunków i tak dalej. No, mam wrażenie, że na tej płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, socjalnej, także przyszłości Unii Europejskiej, kwestii tego, żeby nie wchodzić do strefy euro wtedy, kiedy Polacy jeszcze zarabiają dużo mniej niż nasi bliżsi, dalsi zachodni sąsiedzi. No, na tej płaszczyźnie Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska przegrywały, wyraźnie przegrywały. No, także po wywiadzie pana Junckera, który powiedział, że polexit to bzdura, żadnego polexitu nie będzie. Czyli paliwo w postaci polexitu się wyczerpało i pojawiło się inne paliwo w postaci walki z ideologią. I takie mam wrażenie, nie przypadkiem, że ten taki atak jednak na Kościół, pomimowany jako wspólnota ludzi wierzących, bo tu nie chodzi tylko o hierarchię, nastąpił na Uniwersytecie Warszawskim tuż przed wystąpieniem Donalda Tuska i nastąpił w wykonaniu osoby, która Donalda Tuska zaprosiła na Uniwersytet Warszawski z tym wykładem. No tutaj związek przyczynowo-skutkowy dla mnie jest jasny, że nie było to wystąpienie przypadkowe. A jak się pan odnosi do tego, bo Grzegorz Schetyna zaprezentował wczoraj poszerzenie Koalicji Europejskiej o kolejne podmioty, no i tam się znalazły bardzo dziwne podmioty, w tym sensie bardzo dziwne, że bardzo skrajne, nawet takie jak Inicjatywa Feministyczna. Krótko mówiąc, cała grupka bardzo radykalnie zideologizowanych ugrupowań, które weszły w skład tej wielkiej koalicji, i pytanie, jak się to wszystko ma do tego, że tam jest i PSL, i Platforma Obywatelska, która jest niby centralna, bo pojawiło się kilka ugrupowań całkowicie skrajnych. No to jest właśnie element tej walki z wiosną? Ewidentnie uważam, że w tej chwili, ale to już od paru miesięcy, PO walczy o elektorat z partią Roberta Biedronia. Wypowiedzi i decyzje w ratuszu warszawskim pana prezydenta Trzaskowskiego z PO i wiceprezydenta z Nowoczesnej pana Rabieja, który, przypomnę, mówił, że pary homoseksualne powinny adoptować dzieci w Polsce w przyszłości, no to są wypowiedzi, które w wymiarze politycznym, znaczy zapewne tym panom tak to właśnie w sercu gra, ale w wymiarze politycznym był to element walki przyciągania elektoratu partii Wiosna, czy takiego, który mógłby na Wiosnę zagłosować. Natomiast zwracam uwagę na wypowiedź pana Władysława Kosiniaka-Kamysza sprzed kilku tygodni. Teraz trzeba powiedzieć, sprawdzam, panie prezesie Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że jeżeli Koalicja Europejska będzie dalej skręcać w lewo, no to PSL z niej wystąpi. No, teraz cztery partie lewicowe, czy formacje lewicowe weszły do Koalicji Europejskiej. Jakoś nie słyszałem, żeby PSL występował. Nie dziwmy się, że teraz ludzie już zaczynają żartować, że w tej chwili w PSL-u modny jest program Rolnik szuka męża. Mając program PSL-u, jeszcze ostatnie pytanie. W jaki sposób te wybory mogą wpłynąć w ogóle na kształt Parlamentu Europejskiego? Nie tylko, w jaki sposób te wybory, które teraz mamy, z którymi mamy miejsce, mogą wpłynąć na kształt Parlamentu Europejskiego? Nie tylko mi chodzi o Polskę, tylko w ogóle. Na sposób bardzo znaczący. To znaczy, jest tak, że Polska jest krajem, który wybiera aż 51 posłów. To jest szósty co do wielkości kraj z liczbą mandatów i od głosów mandatów w Polsce będzie decydować się, czy większość w Parlamencie Europejskim będą mieli zwolennicy wartości tradycyjnych oraz zwolennicy koncepcji Europy Ojczyzn, Europy Narodów, czy superpaństwa, a w miarze ideowym, ideologicznym zwolennicy lewicy i liberałów, więc tutaj te głosy Polski mogą rozstrzygać. 26 maja zobaczymy, jaki będzie efekt tego głosowania. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za zaproszenie do prestiżowego programu. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą muszę zawsze dobrze wyglądać. Nie mogę być spocony. Stosuję PerspiBlock Deo, który zawiera aktywne składniki blokujące wydzielanie potu. PerspiBlock Deo pomaga mi nie pocić się nawet w największe upały. Dostępny w aptekach. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski. O 10 rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że posłowie zajmą się na nim zaostrzeniem kar za pedofilię. Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu. Przewiduje podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat więzienia. Zakłada też wyroki bez zawieszenia i podwyższenie wieku ochrony prawnokarnej dzieci do 16 lat. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości dziś rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej za odmowę przyjęcia uchodźców. Pozwane są Polska, Węgry i Czechy. Chodzi o przyjęty w 2015 roku program zakładający rozlokowanie w Unii 160 tysięcy migrantów z obozów w Grecji i we Włoszech. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Po zmianie rządu Polska odmówiła ze względów bezpieczeństwa przyjęcia uchodźców. Węgry nie przyjęły żadnej osoby, Czechy przyjęły kilkunastu migrantów. Bez przełomu w relacjach Moskwa-Waszyngton. Tak spotkanie Władimira Putina z szefem amerykańskiej dyplomacji Mike'iem Pompeo w Soczi ocenia doradca rosyjskiego prezydenta do spraw polityki zagranicznej. Yuri Ushakov, który brał udział w rozmowach, ujawnił, że rosyjski przywódca jest gotów spotkać się z Donaldem Trumpem, jeśli tylko Moskwa otrzyma formalną propozycję. Amerykański prezydent poinformował w poniedziałek, że planuje spotkać się z Putinem na marginesie szczytu G20. Przywódcy najbardziej rozwiniętych państw świata spotkają się pod koniec czerwca w Japonii. Osace. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj decyzja w sprawie, od której zależą zyski na lokatach i odsetki od kredytów. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski uważa, że poziomy nie zostaną zmienione. Ponieważ inflacja pozostaje poniżej celu banku centralnego, wzrost gospodarczy jest solidny, ale nie wywiera presji inflacyjnej. Ciekawy może być natomiast przebieg konferencji prasowej, ponieważ ostatnie dane pokazały wyraźne przyspieszenie inflacji i z punktu widzenia oczekiwań na kolejne miesiące ważne będzie to, jak Rada to postrzega. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś szacunek wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał. Analitycy oczekują dynamiki rzędu 4,5% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W czwartym kwartale 2018 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 4,9%. Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG powiedział, że obserwujemy spowolnienie. Bierze się to przede wszystkim z tego, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, w tym w Niemczech, naszego głównego partnera handlowego, jest znacznie mniejszy, oczekiwany zresztą, niż w poprzednich latach. Ponieważ my współpracujemy z tymi krajami, to są nasi główni kontrahenci, tym samym polskie przedsiębiorstwa powinny odczuć to spowolnienie i tym samym spowolnienie będzie również w Polsce. Analityk podkreśla, że dynamika PKB wciąż jest wysoka. Mało tego, to co warto podkreślić, ten wzrost gospodarczy utrzymuje się od wielu, wielu kwartałów. To jest szalenie ważna rzecz, to nie jest jednorazowe zdarzenie gospodarcze spowodowane niestandardowymi danymi, ale to jest powtarzający się wynik, co zresztą doceniają inwestorzy zagraniczni, utrzymując rekomendacje w zakresie wiarygodności polskiej gospodarki, na przykład w postaci ratingów. Dane GUS poznamy o 10.30, wcześniej o 9.30 na antenie Trójki. Informator ekonomiczny, do usłyszenia.

bardzo to janerkowy, jeśli tak można powiedzieć, utwór. Fani będą zadowoleni, zachwyceni, a my w poranku będziemy mieć nową piosenkę do grania. Myślę, że poranna i taka, no, że tak powiem, pobudzająca do wstawania na pewno. Lech Janerka, czekamy na całą płytę z ogromną niecierpliwością. A 33 lata temu ci artyści śpiewali o tym, że ich rodzima Wielka Brytania jest 51. stanem Ameryki i to skutecznie pozbawiło ich możliwości grania przez jakiś czas za wielką wodą. U nas na szczęście wciąż są mile widziani i wracają do nas na 5 koncertów. New Model Army zagrają w Poznaniu 13 października, 2 dni później w Gdyni, 16 w Warszawie, 17 we Wrocławiu, a 18 w Krakowie. Of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no lids under the bed. We've guns under our pillows with our States of America. Ha! I watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't. Na tych koncertach będzie co grać, bo Justin Sullivan i spółka szykują się do wydania 15 płyty. Album From Here ukaże się 23 sierpnia. Będzie się działo na tych koncertach. 5 koncertów w Polsce, New Model Army. Czekamy. A Festiwal Poland Rock ogłosił kolejnych wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji między 1 a 3 sierpnia. I tak obok młodych zdolnych, Agnieszki Chylińskiej i Macieja Maleńczuka, w Kostrzynie pojawią się takie gwiazdy, a właściwie taka gwiazda. A ciekawe, czy Państwo rozpoznają te dźwięki. I już chyba nie ma wątpliwości. Tak, tak. Jak będzie błoto, to i będzie zabawa. Do tego utworu? Prawdopodobnie też. Bo czemu nie? Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga. Mieszkał na obrazku, zrywał się obrzasku. Ja to widzę. Zwiedzał wielkie morza. Kaplanie się w błocie. Do koncertu Majki Jeżowskiej. Ja nawet słyszę, jak publiczność śpiewa. Chórem. Oczywiście. Tłumnie. Kiwając głową w te i w te. Oczywiście, że tak. Bo to piękna piosenka. O, jest jeszcze wiele innych. Wszystkie dzieci nasze są choćby. Są. Prawda? No cóż, możemy sobie to wyobrażać. A ja wolę moją mamę, ale właściwie dziś to do ojców mieliśmy kilka słów i zadanie. No i to jest ten moment, kiedy powinniśmy powiedzieć o zwycięzcy konkursu. Mhm. Bardzo nas ubawiły odpowiedzi, które przyszły, a naprawdę przyszło ich wiele. Jak to widać, tata dla szczęścia swojego dziecka zrobi wiele. Da swoją twarz do malowania młodym makijażystkom. Ukryje skarby, będzie tworzył mapy, podpowiadając, gdzie schował. No i przede wszystkim ustawi się w właściwie taką formę zjeżdżalni, żeby dziecko mogło zjeżdżać po korpusie. Co nieco inne zabawy też były. Oj, jeden tata bawił się z córką w kosiarkę. Zgadywanki, wulkany, skakanie ze spadochronem z kanapy. Przedszkole z zamianami ról. To wszystko propozycje od Państwa. Wiele z nich się powtarzało i to dobrze, że się powtarzało, ale postanowiliśmy wybrać coś oryginalnego, a poza tym wyobrażaliśmy sobie z redaktorem te wszystkie zabawy. Żeby Państwo widzieli minę Filipa, który Filisa jest grzecznie w pokoju 137 i też przeglądał i brał udział oczywiście w obradach jury. Jest ojcem, jak najbardziej. Ubawiła nas odpowiedź, ale to jeszcze nie jest zwycięzca, od razu powiem, jedna, w której przeczytaliśmy, że ulubiona zabawa córki to budzenie taty na czas. I tata nie lubi tej zabawy. Doskonale rozumiemy tatę. Współczujemy bardzo serdecznie, ale mamy to również często. Choć nam akurat zdarza się wstawać wcześniej z redaktorem. Tymczasem zwycięzcą Ogłaszamy autora tego SMS-a, w którym przeczytaliśmy tak. Ulubiona zabawa z córką? Zabawa w kierowanie tatą robotem, która to zabawa szybko przerodziła się w zabawę traf tata w każdy mebel w pokoju. Córki traf tatą w każdy... Tak, oczywiście, traf tatą. Polskich znaków nie ma, ale tak. Nie ma, traf tatą, tak. Córki na zmianę wymyślały sobie nowe cele dla robota. Tata jest w stanie zrobić wszystko, żeby córki były szczęśliwe i dlatego tego tatę nagrodzimy zestawem, oj, naprawdę pokaźnym. Tutaj jest mnóstwo gier, zabaw familijnych, takich do myślenia, do ruszania się od firmy Aleksander. Bardzo serdecznie dziękuję za udział i od razu powiem, że w przyszłym tygodniu też będziemy się bawić i też pokaźny zestaw czeka i to będzie dla ojców i chłopaków. Także proszę się już przygotować. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rachciach i Moje na Górze. Dziękujemy. Polecamy się za tydzień. Za tydzień też wam uciekniemy. Aha, to jeszcze w nawiązaniu do... Tu mi Hirek pokazuje przez szybę płyty, które zagra. Ja nie widzę, panie redaktorze, pan za ciemno. No ładna, ale nie... Z czarnej płyty za ciemno, nie widać. Winyle, to duża jest to, ale ja nie widzę. Zaraz przyjdę, pan mi opowie. Stay safe too.